क्यों खून बहा क्यों लाल हुआ इस हरियाली धरती का मन क्या छूट गया क्या टूट गया क्यों लगा प्यार को चांद ग्रहण क्यों खून बहा क्यों लाल हुआ इस हरियाली धरती का गया क्या टूट गया क्यों लगा प्यार को चांद ग्रहण चांद ग्रहण चांद ग्रहण चांद ग्रहण कश्मीर का दिल क्यों सोना है महका गुलशन क्या छूट गया क्या टूट गया क्यों लगा प्यार को चांद ग्रहण चांद ग्रहण भीगे मौसम में जलती है एक खामोश अगन क्या छूट गया क्या टूट गया क्यों लगा प्यार को चांद ग्रहण